Vítajte, dnes sa ponoríme do jedného špecifického kúta Lisabonu, do malého podniku, volá sa Žinžina Ruby a našim sprievodcom bude materiál z oficiálneho projektu mesta Loyascom História, teda obchody s históriou. Cieľom je zistiť, čo vlastne robí toto miesto, známe svojim višňovým likérom, takým osobitým, lebo nie je len o nápoj však, je to aj o histórii, ľuďoch, atmosfére. A zdroj nám hneď na úvod ponúka pár lákadiel. Sľubuje ručne vyrábanú žinžinu z ovocia z preslaveného regiónu Obidos. Naznačuje aj takú, povedzme, veľmi nezvyčajnú spoluprácu so susedným podnikom a dokonca je to aj malá záhada okolo dátumu založenia. Takže je tu čo objavovať. Poďme na to. Áno, a možno ešte predtým, než sa do toho pustíme úplne naplno, len tak stručne zasadiť do kontextu. Jinjaha, ten sladký, tmavočervený višňový likér, je pre Lisabon absolútne ikonický. Nie je to len alkohol, vieš, je to proste súčasť identity mesta. A miesta ako Ruby, ktoré ho podávajú tým tradičným spôsobom, sú viac než len bary. Sú to živé kúsky miestnej kultúry, miesta stretávania. Dobre, poďme teda k tomu najdôležitejšiemu, k samotnému nápoju. Zdroj zdôrazňuje, že hneď pri vstupe do Ruby návštevníka víta nápis. A ten sľubuje džinžinhu vyrobenú artesanalmente, teda remeselne. A to z višiní z regiónu Obidos. To znie ako silný prísľub autenticity. Presne tak. A tie dve kľúčové slova Fabricio Artesanal, teda remeselná výroba a pôvod Obidos sú dnes, myslím, obzvlášť rezonujúce. V dobe masovej produkcie a globálnych značiek ľudia čoraz viac vyhľadávajú práve toto, vieš, spojenie s tradíciou, ručnou prácou, s konkrétnym miestom a jeho darmi. Obidos je známy svojimi kvalitnými višňami, takže odkaz na ne je zároveň prísľubom kvality. Ale zdroj dodáva taký zaujímavý detail. Samotný likér sa vraj nevyrába priamo v Obidos. Ale tu v Lisabone, v štvrti Arroyos. Čo to znamená? Je to len logistika? Alebo to hovorí niečo viac? Je to zaujímavá kombinácia vlastne. Suroviny, tie vzácne višne, pochádzajú z vidieckého regiónu, známeho kvalitou. Ale samotná výroba, to remeslo premeny ovocia na likér, prebieha priamo v meste. Možno je to historicky dané, podnik je predsa mestský, alebo je to proste pragmatické spojenie toho najlepšieho z oboch svetov. Kvalitná surovina z vidieka, spracovaná priamo v centre diania, blízko k konečným zákazníkom. Ukazuje to na istú, povedzme, sofistikovanosť v rámci tradičného podniku. Schopnosť manažovať dodávateľský reťazec, aj keď v malom. Nie je to len o tom, že detko vzadu v pivnici niečo mieša, ak mi rozumieš. Fascinujúce. Ale túto začína byť ešte zaujímavejšie. Priam až nečakané. Hneď vedľa toho prísľubu o vlastnej remeselnej džinžehe je podľa zdroja ďalší nápis. Tentokrát rukou písaný. A ten oznamuje, že tu predávajú aj liker Eduardino. Áno. Čo je, ako zdroj pripomína, slávny produkt zo susedného a teda logicky konkurenčného podniku Ginjiha Semrival. Zdroj to nazýva Taom Semrivalidade, čo by sa dalo preložiť ako taká nerivalita. To je dosť neobvyklé, nie? To je mimoriadne neobvyklé a práve preto také zaujímavé. Ukazuje nám to niečo hlbšie o fungovaní tejto konkrétnej komunity. Teoreticky by sme mohli uvažovať o kooperácii, teda že konkurenti spolupracujú, lebo im to prináša vzájomný úžitok. Možno si tak rozširujú ponuku pre turistov, ktorí chcú ochutnať všetko naraz. Alebo si, povedzme, vymeniajú zákazníkov. Alebo je to jednoducho len biznis? Ak ľudia chodia a pýtajú si aj Eduardino, prečo im ho neponúknuť a nezarobiť na tom? Možno je to len čistý pragmatizmus. Aj to je možnosť, samozrejme. Ale ten kontext, ktorý zdroj opisuje, tá príjemná atmosféra, ambiente convivial, ten dôraz na komunitu a tradíciu, to naznačuje, že by za tým mohlo byť aj niečo viac. Je asi pravdepodobnejšie, že ide o prejav veľmi silných susedských, možno až priateľských väzieb, ktoré sú v tejto konkrétnej lokalite dôležitejšie než bežná obchodná rivalita. Možno majitelia týchto podnikov vyrastali spolu, možno sú ich rodiny nejako prepojené. V takom malom tradičnom prostredí tieto osobné väzby často formujú aj obchodné praktiky spôsobom, ktorý by bol vo väčších, anonymnejších firmách nemysliteľný. Tá nerivalita je možno symbolom ducha celej štvrte. A to nás privádza k atmosfére vo vnútri. Zdroju opisuje veľmi živo. Nie je to len miesto, kam si človek odskočí na rýchly pohárik. Je to vraj podnik so stálymi zákazníkmi, kde vždy nájdete známu tvár, ktorá vás pozná, miesto na rozhovory, na zdieľanie príbehov. A tie príbehy môžu byť naozaj pestré, stroj spomína komické, tragické, inšpiratívne, kuriózne. A ten espirituoso likor, ako ho zdroj nazýva, ten ohnivý, duchaplný likér, v tom určite hrá svoju úlohu. Alkohol má odjakživa funkciu spoločenského lubrikantu, však uvoľňuje jazyk, znižuje zábrany, podporuje zdieľanie. V takomto prostredí, kde sa ľudia cítia uvoľnenie a medzi svojimi, sa tie príbehy rodia akosi prirodzene. Stáva sa z toho viac než len bar, je to také neformálne komunitné centrum, miesto sociálnej interakcie. A teraz ten najkrajší detail. Mnohé z týchto príbehov sú vraj zväčšené priamo na stenách podniku, na tých typických portugalských kachličkách, azuleos. Modrobielých, ale aj iných farieb. To si neviem celkom predstaviť, ako sa dá príbeh zachytiť na kachličke. To je skvelá otázka, zdroj to bližšie nešpecifikuje, ale môžeme si predstaviť rôzne spôsoby. Možno sú tam mená pravidelných hostí, možno krátke vtipné citáty alebo porekadlá, ktoré sa tam tradujú, možno sú tam zobrazené nejaké symbolické scény alebo postavičky spojené s miestnymi legendami či udalosťami, alebo možno ide o kachličky s venovaním od spokojných zákazníkov. Kto vie? Každopádne pointa je fascinujúca. Tie azuleos tu neslúžia len ako dekorácia. Stávajú sa kronikou, neformálnym vizuálnym archívom sociálnej histórie toho miesta a jeho ľudí. Zachytávajú prchavé momenty, osobnosti, vtipy, veci, ktoré by sa inak časom stratili v zabudnutí. Je to vlastne živá pamäť vrytá do stien. Kachličky ako kronika. To sa mi páči. Ale keď už hovoríme o histórii a záznamoch, zdroj upozorňuje na jednu zvláštnu nezrovnalosť. Týka sa samotného založenia podniku. Na spomínaných kachličkách je údajne uvedený dátum január 1931. Avšak na maľovanom skle nad vchodom svieti iný rok 1935. 4 roky rozdiel, to nie je málo. Čo s tým? Áno, toto je presne ten typ detailu, ktorý historikom malých podnikov spôsobuje vrásky na čele, ale zároveň dodáva miestu nesmierny charakter. Takéto nezrovnalosti sú v prípade starých, rodinných firiem alebo živností pomerne bežné naozaj. Dokumentácia sa mohla stratiť, pamätníci si mohli veci pamätať rôzne, alebo sa dátumy mohli viazať k rôznym udalostiam, napríklad rok získania licencie versus rok reálneho otvorenia pre verejnosť, kto vie. Zdroj k tomu trištukuje s humorom a ponúka špekuláciu, ktorú si dovolím citovať. Kto vie, možno otvorili dvakrát, alebo aj viackrát, len aby bol vždy dôvod na ďalšie kolo a ďalší prípitok. Maizum aho dáda i maizum brindy. To je celkom lisabonský prístup, nie? Absolútne. A je to pravdepodobne najlepší spôsob, ako na to pozerať. Nemusíme to nutne vnímať ako chybu alebo snahu niečo zatajiť. Skôr je to súčasť miestneho folklóru. Možno aj trochu zámerne pestovaná legenda, ktorá podniku dodáva na zaujímavosti a šarme. Robí ho ľudskejším, menej sterilným. A zároveň to poukazuje na dôležitú vec. História sa v takýchto neformálnych prostrediach nezaznamenáva len do účtovných kníh alebo oficiálnych registrov. Žije v príbehoch, v nápisoch, v spomienkach a áno, aj na tých kachličkách, aj keď si možno trochu protirečia. Tá nejednoznačnosť je proste súčasťou identity. Zdá sa, že Gingin Harubi nie je na lisabonskej scéne, Gingin nie je žiadnym osamelým hráčom. Zdroj predstavuje veľmi sugestívny koncept, ktorý nazýva Triangulo das Bermudas Ebrio, teda niečo ako opilecký bermudský trojuholník. Znie to trochu, no, nebezpečne. Je to veľmi výstižná a vtipná metafora. Ten pomyselný trojuholník podľa zdroja tvoria tri blízko seba ležiace ikonické podniky s Gingin-hou. Naše Ruby, už spomínaný sused Gingin-ha Sem Rival a pravdepodobne aj tá najznámejšia zo všetkých a Gingin-ia Espiniera, ktorá je len kúsok odtiaľ. Aj keď zdroj priamo menuje len Ruby a Sem Rival ako súčasť tohto trojuholníka, v jednej vete Espiniera je logickým tretím vrcholom v danej lokalite. To je jasné. A co tá metafora znamená v praxi? Zdroj dodáva, že je to územie, do ktorého sa vstupuje a z ktorého sa nikdy nevychádza úplne, nedotknutý. Presne to vystihuje podstatu. Predstavuje to zhluk podnikov tak blízko seba, že človek, či už turista objavujúci Lisabon, alebo miestny na svojej pravidelnej trase, môže veľmi ľahko prechádzať z jedného do druhého, ochutnávať rôzne verzie líkeru, porovnávať a pritom sa nechať pohltiť atmosférou, rozhovormi, ďalším kolom. Môže sa tam ľahko stratiť v tom najlepšom smysle slova, vieš, stráviť viac času a možno vypiť viac džinžinhe, než pôvodne plánoval. Tá metafora krásne zdôrazňuje kolektívny význam týchto podnikov. Nie je to len o jednom bare, je to o celej mikrolokalite, ktorá je zasvetená tomuto nápoju a zážitku spojenému s ním. Je to takmer povinná zastávka pre každého, kto chce zažiť autentický Lisabon. Pína, že v interiéri možno stále vidieť staré keramické džbány s jednoduchým nápisom Rubí. A špekuluje, že tieto džbány mohli byť predchodcami súčasnej modernejšej fľaše s vlastnou etiketou. Na čo tá zmena? Toto je skvelý postreh, ktorý poukazuje na postupný, ale dôležitý vývoj. Aj tradičné, remeselné podniky si postupom času uvedomujú potrebu budovania značky, brandingu. Tie staré džbány reprezentujú éru, kedy bol produkt možno viac generický, lokálny, predávaný priamo na mieste, možno aj do prinesených nádob zákazníkmi. Súčasná fľaša s etiketou signalizuje posun k jasnejšej identifikácii produktu, k jeho odlíšeniu od konkurencie a tiež k možnosti predaja so sebou alebo dokonca distribúcie inde. A presne to sa aj deje. Zdroj uvádza, že žinžinia z Ruby sa podáva aj na iných miestach v Lisabone, napríklad v podniku Žinžinha do Carmo. To už naznačuje isté renome, povedala by som. Jednoznačne. Ak iný podnik podáva vašu žinžiniu pod vašim menom, je to známka uznania kvality a vybudovanej povesti. Značka Ruby už niečo znamená. Je to dôkaz, že podnik dokázal svoju produkciu nielen udržať, ale aj vybudovať jej takú reputáciu, že presiahla hranice jeho vlastných štyroch stien. Je to zaujímavý príklad toho, ako aj veľmi malý tradičný výrobca môže úspešne fungovať v modernom svete. Spája remeselnú výrobu s budovaním rozpoznateľnej značky a rozširovaním svojho dosahu. Nájsť tú správnu rovnováhu medzi tradíciou a komerčným úspechom je samozrejme kľúčové. A celé toto naše dnešné skúmanie Ginžinha Ruby sa odohráva vďaka tomu, že je súčasťou projektu Ložaskom História. Je dôležité si uvedomiť, že Ruby nie je na tomto zozname sama. Je to naozaj pestrá spoločnosť. Zdroj v sekcii súvisiace obchody uvádza dlhý zoznam ďalších podnikov, sú tam legendárne kaviarne, historické reštaurácie, unikátne bary, špecializované obchody, napríklad ikonická cukráreň Pastelária Versailles s jej náberným interiérom však, alebo luxusná historická reštaurácia Tavares, alebo ten úplne jedinečný bar Pavilion Chinés, plný zberateľských kuriozit. Každý z nich je iný, no spája ich tá história. A práve tu vidíme obrovskú hodnotu iniciatív, ako sú Ložaskom História. Mesta ako Lisabon sa rýchlo menia, čelia obrovskému tlaku turizmu, globalizácie, gentrifikácie. Hrozí, že stratia svoj jedinečný charakter, svoju dušu. A takéto projekty sa snažia aktívne identifikovať, oceniť a ideálne aj podporiť a chrániť tie podniky, ktoré sú nositeľmi miestnej identity a kultúrneho dedičstva. Nie sú to len obyčajné obchody, sú to miesta s príbehom. Miesta, ktoré po 10 rokov formovali život v meste, boli svedkami jeho premien. Sú to také kotvy v čase. Zaradenie Ruby do tohto zoznamu je teda nielen uznaním jej vlastnej hodnoty, ale aj signálom, že mesto si cení tento typ dedičstva. Takže keď si to zhrnieme, Ginžinha Ruby, ako nám ju predstavil zdroj s Ložaskom História, je oveľa viac než len miesto na pohárik višňového likéru. Je to podnik, ktorý ponúka autentický, remeselne vyrobený nápoj s jasným lokálnym pôvodom. Zároveň funguje ako živé komunitné centrum, miesto stretávania a zdieľania príbehov, ktoré sa dokonca zapisujú do kachličkových stien. Úžasné. Má svoju vlastnú trochu záhadnú históriu a je kľúčovou súčasťou unikátnej lisabonskej tradície spojenej s Ginžinou. Dokonca tvorí vrchol opileckého bermudského trojuholníka. A to všetko je oficiálne uznané ako súčasť historického dedičstva mesta. Zdá sa, že je to naozaj miesto, kde sa fascinujúcim spôsobom prelína produkt, ľudia, atmosféra a minulosť. Presne tak. A možno na záver jedna myšlienka, ktorá z toho všetkého vyplýva a stojí za zamyslenie. Tieto malé, na prvý pohľad možno až banálne podniky, ako je Ginji a Ruby, v sebe skrývajú neuveriteľnú hĺbku. Sú to také mikrokozmy, v ktorých sa koncentruje miestna história, sociálne väzby komunity, remeselná zručnosť odovzdávaná generáciami. V istom zmysle fungujú ako živé, dýchajúce múzea, oveľa dynamičnejšie a prístupnejšie než tie kamenné inštitúcie. A otázka, ktorú si môžeme položiť je, čo nám tieto nenápadné miesta vlastne hovoria o skutočnej duši mesta? A ako sa kultúrna pamäť a príbehy uchovávajú nielen v knihách, archívoch či veľkých monumentoch, ale aj v každodennosti. Na stenách obložených kachličkami, v luku rozhovorov pri pulte, v dôverne známej chuti miestneho likéru. Možno práve v týchto obyčajných priestoroch a interakciách sa skrýva tá najautentičnejšia podoba miestnej kultúry.